उदुमा उदुमा ताल गोटमा कनई हेछि धुसुर धुमा तू काना कुए थर तू काना कुए थर कर क्षमा आगो जसोदा राणी मा आगो जसोदा राणी मा आगो जसोदा राणी मा आगो जसोदा राणी मा उदुमा उदुमा ताल गोटमा कनई हेछि धुसुर धुमा जीव मोहर जामुडालिया तो पुओ कदम्ब मुड़िया जमुना कुड़िया से मयूर चुड़िया जामुडालिया तो पुओ कदम्ब मुड़िया जमुना कुड़िया से मयूर चुड़िया तू काना कुए थर तू काना कुए थर कर क्षमा आगो जसोदा राणी मा आगो जसोदा राणी मा आगो जसोदा राणी मा हसी हसी बन माली मोटा ताले ताले नाची आसे ढड़ी ढड़ी अंगे भोड़ी ब्रज धूली हसी हसी बन माली मोटा ताले ताले नाची आसे ढड़ी ढड़ी तो धन कुए थर तो धन कुए थर कर क्षमा आगो जसोदा राणी मा आगो जसोदा राणी मा आगो जसोदा राणी मा आगो जसोदा राणी मा उदुमा कनई हेछि धुसुर धुमा उदुमा उदुमा ताल गोटमा कनई हेछि धुसुर धुमा तू काना कुए थर कर क्षमा।